Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Centralna Droga Krzyżowa po raz 27 przeszła ulicami Warszawy. Polska i Ukraina wstępnie porozumiały się w sprawie wstrzymania importu zboża na nasz rynek. Polskie Radio przygotowało na święta wielkanocne specjalne audycje dla słuchaczy. Po raz 27 ulicami Warszawy przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Wzięło w niej udział kilkuset mieszkańców stolicy. W tym roku rozważania przygotowali studenci należący do duszpasterstwa akademickiego przy kościele świętej Anny na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Drewniany krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami nieśli przedstawiciele różnych stanów i zawodów, w tym biskupi, kapłani, lekarze, żołnierze czy prawnicy. Uczestnicy Centralnej Drogi Krzyżowej zaznaczali, że jest to wyjątkowe przeżycie. Któryś za nas cierpiał rany. Tu na ulicach Warszawy przechodzimy przez tą historię, całą mękę pańską. Uczcimy właśnie to, co się stało. Jesteśmy w stanie to poczuć na żywo, tutaj na warszawskich ulicach. To jest pewnego rodzaju taka symbolika, jak dla mnie. Nie zawsze w życiu codziennym, pracy zawodowej można się na chwilę zatrzymać, a to jest ten dzień taki jedyny w roku. Mam takie poczucie, kiedy ten czas się zatrzymuje, zwalnia i można gdzieś duchowo coś bardziej przeżyć. Myślę, że przede wszystkim to jest okazja do refleksji i moment taki do nawrócenia, moment do rozważenia też, co Pan Jezus nam dał, czyli Jego wielkie miłości. Myślę, że to jest również moment taki, w którym my czujemy tą właśnie Jego miłość, Jego wielką miłość, którą nas obdarzył. Zmiłuj się nad nami. Centralnej Drodze Krzyżowej przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Uczestnicy nabożeństwa modlili się za Ukrainę oraz pokój na świecie. W Wielką Sobotę na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów z udziałem władz miasta, jak i krakowskich duchownych. Jak co roku wierni wraz ze swoimi wielkanocnymi koszyczkami spotkają się pod wieżą ratuszową. Tam prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz arcybiskup Marek Jędraszewski złożą krakowianom życzenia, natomiast później duchowny osobiście poświęci przyniesione dary, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski z archidiecezji krakowskiej. Ważne, żebyśmy się spotykali we wspólnocie. No nie ma ważniejszej dla nas tej wspólnoty w Krakowie, jak właśnie ci, którzy są odpowiedzialni, czy to za życie duchowe krakowian, jak ksiądz arcybiskup, czy no za to życie, można powiedzieć, takie codzienne, pełnienie naszych obowiązków, pracy, więc i to jest cała machina, którą zarządza właśnie prezydent miasta, więc tym bardziej przyjść i złożyć sobie nawzajem życzenia, wpatrując się w to, co jest naszym celem najważniejszym, czyli dobro drugiego człowieka jest najważniejsze. Ksiądz Łukasz Michalczewski dodaje, że w Wielką Niedzielę poświęcone posiłki należy wspólnie spożyć podczas śniadania. To ważny element świąt wielkanocnych, kiedy to dochodzi do pojednania i wybaczenia wśród bliskich. Polska i Ukraina wstępnie porozumiały się w sprawie wstrzymania importu ze wschodu głównych zbóż na nasz rynek. O dotychczasowych ustaleniach poinformowali szefowie resortów rolnictwa Robert Telus i Mykoła Solski. Na przejściu granicznym w Dorohusku dyskutowali na temat możliwości opróżnienia silosów zbożowych w Polsce i ułatwienia eksportu przez polskie porty. Polsko-ukraińskie porozumienie ma dotyczyć czasowego zakazu importu 4 gatunków nasion. Chodzi o transport konkretnie na nasz rynek, bo nadal możliwy będzie przewóz tranzytowy towarów z Ukrainy. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że obie strony podpiszą dokumenty za tydzień. To jeszcze potrwa, żeby wprowadzić te procedury. Do tego czasu będziemy kontrolować produkty, które do Polski wpływają. Będą badane wszystkie produkty po to, żeby wpływały produkty jakości takiej, które odpowiadają polskim normom. Ministrowie obydwu państw mają podpisać porozumienie okresowe. W dalszym czasie planowane jest kolejne spotkanie, dodawał ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski. Na początku lata spotkamy się ponownie, aby omówić dalsze nasze wspólne działania. Żeby splanować następne dni. Wstępne porozumienie dotyczy przewozu kukurydzy, pszenicy, rzepaku i nasion słonecznika. Michał Fedusio, Polskie Radio. Polskie Radio przygotowało na święta wielkanocne ofertę programową. Na antenach Polskiego Radio usłyszymy m.in. transmisję nabożeństw, audycje specjalne, słuchowiska i rozmowy z ciekawymi gośćmi. Zapowiada szef Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia, ksiądz Andrzej Majewski. W tym roku na antenach Polskiego Radia, tak jak w latach ubiegłych, bardzo dużo propozycji dotyczących Triduum Paschalnego i znaczenia tych świąt. Już w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę proponujemy w jedynce program trzygodzinny Skandal Krzyża, co ma wspólnego z miłością. Program poprowadzi Małgorzata Bartas-Witan z gośćmi w studiu, ale oczywiście jak zawsze w nocy z udziałem licznym liczymy na to naszych słuchaczy. To zapraszanie słuchaczy do podjęcia pytania o miłość w perspektywie krzyża bezsensownego z pozoru cierpienia, dodał ksiądz Majewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. I o tym, co dzieje się na drogach, opowie Mariusz Dąbrowski. Wraz z rozpoczęciem świątecznego weekendu ruszyła specjalna akcja policji. Kierowcy mogą się spodziewać na drogach zwiększonej liczby patroli drogowych. Funkcjonariusze szczególną uwagę mają zwracać m.in. na stan trzeźwości kierowców, prędkość, z jaką poruszają się auta, a także stan techniczny pojazdów. Mundurowi będą sprawdzać, czy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci znajdują się w fotelikach na głównych ciągach komunikacyjnych. Zadbają o płynność ruchu. Krajowa 50 od między Mszczonowem a Sochaczewem w Guzowie na 99 kilometrze, zderzenie czterech aut osobowych, dwie osoby ranne, 50 jest zablokowana. Krajowa trasa S17 od Sielc po węzeł Kurów Wschód, korek na jezdni w stronę Lublina. Teraz trasa S1, odcinek Tychy-Sosnowiec w Mysłowicach na 552 kilometrze doszło do zdarzenia pięciu aut osobowych. Zablokowany jest lewy i prawy pas jezdni w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tylko pasem środkowym. A ja życzę Państwu pięknych świąt i bezpieczeństwa. Radio Nawigator Trójki. Jutro pochmurno, ale możliwe są też większe przejaśnienia. Rano lokalnie mgła, miejscami spadnie deszcz, a na termometrach zobaczymy od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Witam Państwa wyjątkowo serdecznie. Ja nazywam się Marek Wiernik. Jest 7 minut po godzinie 22. Audycję realizuje Anna Regulska. Wspomaga mnie Marek Pawlukiewicz. No a jak Państwo słuchali, zapewne od godziny 18 i Mateusz, i Leszek wprowadzali już ten wielkopiątkowy nastrój i przy tych klimatach wielkopiątkowych pozostaniemy do północy. Ale no właśnie, w programie bardzo wielu gigantów rocka. Cała masa fantastycznych nazwisk. Pojawią się też artyści może nie będący jeszcze gigantami, ale zasługujący na nasz szacunek. Na dobry początek. Przepiękna kompozycja Johna Lennona, ale nie wykona tego utworu autor. A no właśnie, część z Państwa może już się domyśla. To człowiek z grupy Tool, oczywiście Maynard James Keenan, który prowadzi z przerwami, ale cały czas prowadzi formację o nazwie A Perfect Circle. Imagine. No heaven, and it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or Trzeciego Polskiego Radia. No i kolejna wielka postać przed nami. Nazywa się Thom Yorke. Oczywiście grupa Radiohead od połowy lat 80., ale to jest artysta, który udziela się na różnych polach i pisze wspaniałe ilustracyjne tematy do filmów, między innymi kilka lat temu do horroru Suspiria. Część z Państwa kojarzy. No i świetny film i świetna ta oprawa muzyczna. Od 2 lat kieruje z kolegami zespołem The Smile, no i oczywiście jeszcze cała masa innych projektów, przede wszystkim płyty solowe. No to teraz Thom Yorke solo, Not the News. muzyka, która pobudza naszą wyobraźnię, no i w zespole Radiohead i w tych swoich ilustracjach do filmu i na płytach solowych. Tom York to już poza nami, a przed nami artysta, którego słuchacze Trójki no cenią i lubią od lat. Ja pamiętam, to było chyba 15 lat temu, tu w Trójce wystąpił IMAX, czyli Chris Corner, Sneaker Pimps też między innymi. Artysta, który przemierza muzyczną drogę między Londynem, Berlinem, tworzy pod wpływem zainspirowany twórczością Felliniego, myślę oczywiście o filmach, to wszystko przekłada na swoje kompozycje, tak pomiędzy elektro a burleską. To teraz przypomnimy sobie jeden z utworów Chrisa Cornera. To będzie pod szyldem IMAX i to będzie Bernadette. Thank you. Fantastico, IMAX, Chris Corner. Tu program Trzeci Polskiego Radia, rocka klasyka według Wiernika, no i klasyk gitary przed nami. Też lubimy wszyscy tego wykonawcę, Joe Bonamassa, o nim pomyślałem i mówię do państwa, no, artysta najwyższej klasy, który ma w repertuarze no, przeróżne, oczywiście swoje własne kompozycje, ale często sięga do ponadczasowych przebojów. Między innymi nagrał kiedyś taki utwór z lat 80., to był dokładnie rok 88. Sam Brown wylansowała taką piosenkę Stop. Ten utwór powraca w różnych wykonaniach, ale ja szczególnie uwagę zwróciłem właśnie na wersję Joe Bonamassy. Leave it up to you. You better stop Tomasa w Trójce. No zawsze miałem słabość do gitarzystów śpiewających na swoich gitarach. Wiadomo, o co chodzi, prawda? No tutaj dał Joe próbkę swojego mistrzostwa, a takim największym mistrzem, no niedoścignionym w tym śpiewaniu na gitarze był oczywiście Jeff Beck. Podczas naszego dzisiejszego spotkania Jeff Beck też na swojej gitarze zaśpiewa, ale to trochę później. Oczywiście polscy artyści pojawią się w tej audycji na trójkowej antenie. No i teraz jeden z najznakomitszych polskich gitarzystów nazywa się Waldemar Ace Mleczko. Ace to taki dodatek do nazwiska od Ace'a Frehleya z zespołu Kiss, tak od lat ma Waldemar. Powiedziałem o tym, iż to znakomity gitarzysta, kilkadziesiąt zespołów, jeden z prekursorów punk rocka wrocławskiego, Poerox, taki band, potem gra w zespole Prawda i w grupie Vincent i tak jak powiedziałem, cała masa innych zespołów. Teraz ostatnio zaskoczył mnie kolega Waldemar Ace. Zaskoczył mnie nagraniem solowym. Ten utwór nosi tytuł Biała Ćma. Waldemar Ace Mleczko. Wczoraj znów stałeś przy oknie, w nieświadomej zadumie pół snu. Za oknem dziwny świat, nie taki jak być miał. Do dzisiaj ci się śni, że ona, księżyc i ty. Może czas oswoić samotność, może znajdziesz w niej jakiś sens. Pomimo upływu lat, ty ciągle nadzieję masz, że może się zdarzy cud, że może spotkasz ją znów. Biała ćma umiera w szklance. Późno już, nie zdołasz jej zatrzymać. Czasem ktoś odchodzi bezpowrotnie. Czasami tak już jest. Znów stałeś przy oknie, w nieświadomej zadumie pół snu. Za oknem dziwny świat niezagojonych ran i rozedrgane sny, że ona, księżyc i ty. Biała ćma umiera w szklance wina. Za późno już, nie zdołasz jej zatrzymać. Czasem ktoś odchodzi bezpowrotnie. Czasami tak już jest. Biała ćma i znów stałeś przy oknie. Na trójkowej antenie, Waldemar Rejs, Mleczko, no i na gitarę akustyczną się przestawił. A propos gitary akustycznej, to teraz tak, będzie Unplugged, będzie muzyka Davida Bowiego, no i będzie zespół Nirvana. No to już wszystko wiadomo, ale myślę, że po tych 30 latach, tak, bo to był 93 rok, jak doszło do tego koncertu Unplugged in New York, Nirvany, i na tym niesamowitym koncercie pojawił się właśnie ten utwór The Man Who Sold the World. MTV Unplugged, ten słynny koncert utrwalony na płycie Nirvana. No ale przy muzyce Davida Bowiego pozostaniemy. W 1986 pojawił się ten film na ekranach całego świata, Kiedy wieje wiatr, When the Wind Blows, tak, i no i pojawił się ten utwór tytułowy napisany przez Davida. Proszę, posłuchaj. z filmu o tym samym tytule. When the Wind Blows, giganci rocka. A w trójce, no i teraz nasz gigant, tak, bo Marek Piekarczyk to od lat wielka postać i gigantem jest od lat właśnie. Ale tym razem usłyszymy Marka w towarzystwie Tomka Czyżewskiego. To ja może przypomnę, Tomek grał w zespole Ira, jeszcze w grupie Zander, no potem długi pobyt, chyba ponad 10 lat w Nowym Jorku i dwie dekady temu, będąc pod wrażeniem tego, co dzieje się w Iraku, tejże wojny, napisał utwór zatytułowany Maszyny Wojny właśnie. I teraz po latach, będąc już w Polsce, powrócił do tej kompozycji, poprosił Marka Piekarczyka i razem panowie nagrali ten song Maszyny Wojny. taka klasyka według Wiernika, tak się trochę zadumałem. Klimaty wielkopiątkowe w tej audycji, ale i antywojenne akcenty, no wszak te święta przebiegają w obliczu wojny, nieopodal. No a tekst napisał lata temu i to się nic nie zmienia. Tomek Czyżewski, zaśpiewał Marek Piekarczyk. 10 lat temu myślę, że warto zaakcentować to wydarzenie, że to się stało w 2013 roku. Pożegnaliśmy Lou Reeda. No jedna z ważniejszych postaci w historii muzyki rockowej, już lata, połowa lat 60. Taki prekursor wraz z Johnem Cale'em muzyki undergroundowej. Mówi się, że to i protoplasta punk rocka nowej fali, wiadomo, Lou Reed, The Velvet Underground. Jedno z ostatnich nagrań Lou Reeda państwu zaprezentuję, ale nie z jego płyty, tylko z płyty Bookera T. Jonesa. To jakby artysta z innego świata muzyki, świata dźwięków. Booker T. Jones, lata 60. też, Memphis, grupa MGs, słynne Zielone Cebule sprzed 60 lat. No, wielka postać w historii muzyki, wspaniały hamondzista. I teraz będą panowie razem: Booker T. Jones, Lou Reed i The Bronx. Thank you. Smith. No i na Hammondzie oczywiście Booker T. Jones. Spotkamy się ponownie po 23. Teraz jeszcze Oranżada, która to Oranżada wydała kilka tygodni temu płytę nową. Karma Tango w trójce. Oranżada.